जादू कर गए हैं क्या, नैन ये झुके झुके जादू कर गए हैं क्या, नैन ये झुके झुके है ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, तेरे दो में मेरे नैनों में रहते हैं अब तो सारी रे, तेरे दो में तेरे दो में तुझको मेरी दीवानगी का, तेरे ही दम से मुझ में है ये रंग आशिकी का, ये इश्क रोग दिल का है कहता जमाना सारा, इस राह को जो ना जिसने वो जीत के भी हारा, जीत हो या हार हो अब तो चल पड़े कदम, मेरा मुझ में कुछ नहीं तेरे हो चुके हैं हम, मेरा मुझ में कुछ नहीं तेरे हो चुके हैं हम, हाय ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, तेरे दो मैं मेरे नैनों में रहते हैं अब तो सारी रे, तेरे दोने तेरे दोने इस दिल की बस ये ख्वाहिश थी अपना बना लूं तुझको, ऐसा करम हुआ रब का तू मिल गई है मुझको, सपनों में रह के जीना क्यों अब तक मुझे ना आया, ना जाने कैसे कब किस दिन तूने ये दिल चुराया, तेरी मुस्कुराहटे और ये तेरी अदा, करवटे सी दिल ने ली धड़कनों ने दी सदा, करवटे सी दिल ने ली धड़कनों ने दी सदा, है ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, तेरे दोने मेरे नैनों में रहते हैं अब तो सारी रे, तेरे दोने कुछ सवाल प्यार के लब पे है रुके रुके, जादू कर गए हैं क्या नैन ये झुके झुके, जादू कर गए हैं क्या नैन ये झुके झुके, है ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, ले गए ले गए ले गए ले गए दिल का चैन, तेरे दो में मेरे नैनों में रहते हैं अब तो सारी रे, तेरे दो में तेरे दो में।